Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του The Press Project. Θα μιλήσουμε κυρίως για πολιτισμό, κουλτούρα, φαγητό. Νομίζω αυτά. Δηλαδή, πολιτισμό, κουλτούρα, φαγητό. Έχουμε τραπ, μυτσιά, χταπόδια, πολιτισμό, κουλτούρα, φαγητό. Ναι. Και καλύπτουμε όλα τα... Ναι, ναι. όλα τα θέματα. Καλησπέρα στον Θάνο και στον τράπερ του TPP, από τον Λάρη. Έλα τα καλοκαιρινά χιτάκια. Λοιπόν, στο chat αυτή τη στιγμή έχει γίνει απόβαση της κυβέρνησης. Έχουμε έναν Κυριάκο Μητσοτάκη και έναν Little Antonis. Με πολύ ενθουσιασμό μπήκε ο Θάνος, παιδιά. Πάντα. Πάντα. Καλησπέρα σας αγαπημένες, αγαπημένες, από όποια αν μας ακούτε, από όποια γωνιά του σύμπαντος, της Ελλάδας, στη Θεσσαλονίκη που ρίχνει καρέκλες από ό,τι μου λένε, στα Εξάρχεια, στα εκεί τα μακρινά, στην Ταϊβάν, στην... που άλλο να δώσω. Χαϊβάν. Ναι. Στο Ρέθυμνο, επίσης, έλα να γράφουμε. Περίμενε. Στη Λάρισα. Στη Λάρισα. Στη Λάρισα και στη Θεσσαλονίκη. Ερχόμαστε. Α, ναι, ναι, ναι. Ερχόμαστε. Θα παίξουμε αύριο με τον Σπύρο και τον Γιάννη, τον Γραμμένο και τον Ταβλά. Θα είναι το Μεταμπουλούκι. Αυτό που κάνει το Κέντρο Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού. Τραγουδάει πρώτα η Αυγερινή Γάτση, που είναι πάρα πολύ καλή. Εγώ την ξέρω εδώ και πολλά χρόνια που την παρακολουθώ. Ο Δημήτρης Μιστακίδης που τον ξέρετε. Και μετά θα παίξουμε ένα μέρος με περίπου τη μισή παράσταση, χρονικά σε αυτό αντιστοιχεί χοντρικά αυτό που θα κάνουμε, με τον Σπύρο. Αυτό θα το κάνουμε αύριο στη Λάρισα και μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη θα γίνει και μια σύντομη συζήτηση το απόγευμα για το βιβλίο. Τώρα δεν έχω δει την ανακοίνωση. Μια μικρή λέσχη ανάγνωση είναι που θα το κάνει αυτό. Αλλά θα το βάλω στα δικά μου social όταν μου στείλουν ό,τι ανακοίνωση έχουν βγάλει. Ανοιχτό θα είναι. Οπότε αν θέλει κάποιος, αν είναι κάποιος εκεί στη Θεσσαλονίκη και ενδιαφέρεται να συζητήσει για το βιβλίο από το αλέτρι στο smartphone ή να παρακολουθήσει μια κουβέντα γι' αυτό, θα γίνει το απόγευμα της ίδιας μέρας εκεί που θα είμαι στην Θεσσαλονίκη. Αυτά ήταν τα νέα του πολιτισμού από την εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Γεωγραφία. Ναι. Γιατί μας γράφουνε. Χρόνιγκεν έχω, Καλαμάτα έχω. Υποστηρίζεται ότι έχουμε και Χερσόνησο Καμτσάσκα. Την οποία έχω μάθει την ύπαρξή της από το επιτραπέζιο, το Risk, θέλω να πω. Έχετε παίξει Risk? Όχι. Καλά, ναι, το φαντάστηκα. Είναι δικιά μου γενιά, δηλαδή δεν είναι ούτε δικιά σου ούτε των παιδιών σου. Εγώ δεν παίζω επιτραπέζια. Βαριέμαι τα επιτραπέζια, φρικτά. Δεν μπορώ καθόλου. Είμαι, ναι. Χειρότερο από το... Το να μην το ποτό πίνω. Και τον καφέ που δεν πίνεις. Είμαι η καλύτερη παρέα. Να παίξουμε ένα επιτραπέζιο! Όχι. Βαριέμαι. Ναι. Πώς μαθαίνουμε αυτές τις πληροφορίες. Και λέγαμε ότι σήμερα θα ξεκινήσουμε κάπως βιωματικά. Κοίτα να δεις. Τα βιωματικά, όχι, θα ξεκινήσουμε βιωματικά. Πάντα ξεκινάμε βιωματικά. Ψιλοτέλειωσε το σχολείο. Αύριο θα πάνε να τους πούνε γεια, σπίτια σας. Οπότε μου έλεγε ο γιος μου ότι από σήμερα είναι Δευτεράκι. Του λέω: κάτσε ρε φίλε, πώς είσαι Δευτεράκι από σήμερα? Μου λέει: τελειώνει η πρώτη δημοτικού. Τελειώνει η πρώτη δημοτικού, κάτσε. Δηλαδή έχει μόλις τελειώσει την πρώτη δημοτικού. Αλλά είναι αυτή η αγωνία εκεί πέρα να είναι. Να μεγαλώσουν. Αυτά τα λάθη τα κάνουμε όλοι. Αντί να δώσει έτσι. Φτερά. Λάθος άνθρωπος. Μπράβο, Σωτήρη. Δεν έχει, είναι αντιπαιδαγωγικό. Αν λες, έχω διαβάσει κάτι έρευνα. Το ξέρει αυτό? Όχι. Δεν έχω σχολείο. Που λένε. Ναι. Που λένε ότι δεν πρέπει να λες μπράβο στα παιδιά σου. Διάβαζα ένα πολύ ωραίο άρθρο στο Newsweek γι' αυτό, που εξηγεί την παρεξήγηση από την οποία έχει προέλθει αυτή η εκλαϊκευτική συμβουλή προς τους γονείς. Που λέει: μη λέτε μπράβο στα παιδιά σου. Το ακούς και λες τώρα, ποιος το σκέφτηκε αυτό ότι δεν πρέπει να λέμε μπράβο στα παιδιά? Τέλος πάντων, θα αφιερώσουμε μια εκπομπή σε αυτό, γιατί μέχρι τότε έχουμε να ασχοληθούμε με τα θέματα του Σαββατοκύριακου πρώτα. Δηλαδή, πρώτα είναι να παρηγορήσουμε το Θάνο. Θάνο, μην ανησυχείς, ναι. Δεν θα χρειαστεί να αφιερώσετε 10 δευτερόλεπτα. Ωραία. Στα θέματα αυτά που ξέρω ότι απεχθάνεσαι. Ο Θάνος έχει πάρει ένα διαζύγιο από τα social media, δεν αντέχει Πειράζει να τα λέω αυτά εγώ. Όχι, υπερβολή το διαζύγιο από τα social media. Δηλαδή, είμαι στα social, γράφω στα social. Mm-hmm. Απλά είναι μερικές φορές που η επικαιρότητα των social. Θέλεις το χώρο σου. Ναι, ναι, ναι, πούμε. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι, να είστε μαζί, αλλά εσύ θέλεις το χώρο ναι, ναι, ναι, σου. Θέλεις λίγο. Είστε. Ένα break, ας mm-hmm, πούμε, mm-hmm, αυτό που, ναι, αυτό ναι, ναι, που θέλεις. Ο συνδυασμός χταπόδια Μανώλης Μητσιάς. Συν ότι είχαν πάει πάρα πολύ και πολλές σε παραλίες το τρίμερο. Και όχι ότι εμείς δεν ήμασταν, αλλά εγώ ήμουν σε βουνό. Μακριά, μακριά, αλλά βουνό. Αυτό δεν πήγα θάλασσα το τρίμερο. Αυτός ήταν ο μόνος λόγος. Αυτός ο συνδυασμός των τριών ήταν φοβερός. Και επίσης δεν θέλω παράπονα για τη μουσική από εδώ και μπρος. Είναι μουσική Μπιτσόμπαρου. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Παιδιά, έχει πάρα πολύ καλοκαιρινή διάθεση η εκπομπή μας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με κάτι ευχάριστο. Mm-hmm. Πάντα θέλουμε mm-hmm. να ξεκινάμε με κάτι ευχάριστο. Ο θάνατος. Λοιπόν, χθες είχαμε ένα κείμενο για τον εφήμερο. Κάθε χρόνο την ημέρα της επετείου του θανάτου του Κώστα γράφουμε κάτι γι' αυτό. Και υπάρχει ένας πρακτικός λόγος, πρακτικός, τέλος πάντων, δεν είναι ακριβώς πρακτικός, θα εξηγήσω τι εννοώ, που είναι ότι καθώς απομακρυνόμαστε χρονικά από τον θάνατο του ιδρυτή του The Press Project, υπάρχουν ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι, φυσικά συμβαίνει αυτό, απομακρυνόμαστε, μας γνωρίζουν και άλλοι άνθρωποι αυτοί, δεν είναι υποχρεωτικό να γνωρίζουν πώς έγινε αυτό. Μεγαλώνουν τα παιδιά, γαλουχούμε. Ακριβώς, η νέα ναι. γενιά, η διάπλαση των παιδών. Ναι. Είναι ναι. παιδάκια λοιπόν που ήταν στο λύκειο ή στο γυμνάσιο όταν ζούσε ο εφήμερος. Δεν έχουν πάρει χαμπάρ. Αυτοί που είναι τώρα φοιτητές. Είναι λίγο περίεργο να το σκεφτείς αυτό, αλλά αυτά είναι τα αριθμητικά δεδομένα. Και υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο θέλουμε να υπενθυμίζουμε πώς έγινε αυτό. Γιατί υπάρχει κάτι περίεργο που συμβαίνει στο The Press Project. Αν αυτό οφειλόταν μόνο στην κρίση αξιοπιστίας των συστημικών μέσων, θα μπορούσαν να το κάνουν κι άλλοι. Δηλαδή, αν αυτό βασιζόταν στο ότι ο κόσμος δεν πιστεύει τα συστημικά μέσα, οπότε όταν μαζεύονται μερικοί δημοσιογράφοι και λένε δώστε μας λεφτά να γράψουμε αυτά που πιστεύουμε, θα μπορούσε να γίνει και 2, 3, 5, 10 φορές και δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Δεν έχει γίνει. Ο λόγος για τον οποίο δεν έχει γίνει είναι ότι στο The Press Project υπήρξε ο εφήμερος. Υπήρξε ένας άνθρωπος δηλαδή, ο οποίος έβαλε τα δικά του χρήματα, ξόδεψε ένα τεράστιο ποσό από χρήματα που δεν είχε, χρήματα δηλαδή τα οποία έβγαζε ξενυχτώντας και δουλεύοντας ως προγραμματιστής και γραφίστας πολύ υψηλού επίπεδου, και με αυτό το κεφάλαιο υποστήριξε ένα μέσο το οποίο, εκτός από το ότι κατάφερε να επιβιώσει, έχει μεγάλη σημασία ότι αντίθετα με όλες τις κακίες που λέγονταν όσο ζούσε ο Κώστας, δεν ήταν καθόλου προσωποκεντρικό. Γιατί, διότι το μεγάλο επίτευγμα αυτού του μέσου ήταν ακριβώς αυτό το μοντέλο της χρηματοδότησης και γι' αυτό και μπόρεσε να επιβιώσει μετά το θάνατό του. Ξέρουμε ότι δεν το λέγανε μόνο οι εχθροί μας, το λέγανε και φίλοι μας αυτό, ότι ανησυχούσαν για το αν θα μπορέσει το The Press Project να επιβιώσει. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που διαψεύσαμε τους απεσιόδοξους και ποιοι εμείς τώρα που δεν είμαστε και τίποτε αισιόδοξοι. Πιστεύω. Αλλά κοίτα να δεις που έγινε αυτό. Σαν να μην το λέγαμε φωναχτά, αλλά το πιστεύαμε αυτό. Κοίτα να δεις πώς συμβαίνει. Γιατί δεν ξέρω, εγώ θυμάμαι πράγματα που λέγονταν και αμέσως μετά. Και καλά, και κατά τη. Και όσο ζούσε ο Κώστας κατά του Κώστα κλπ. Αλλά τώρα με την κάμερα μπορεί να είναι καλύτερο. Γεια! Γεια! 5 χρόνια! Εντάξει, υπάρχει σε αυτό πάρα πολύ κακία, ομοί mm-hmm. κακία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το περιγράψει κανείς. Αλλά για μας είναι ένα ζήτημα ηθικής αυτό. Το να αποδίδεις τα του Κέσαρο στο Κέσαρι. Όταν σου λένε μπράβο παιδιά που το κάνετε αυτό, να λες εμείς αυτό που κάνουμε είναι ότι δεν βουλιάξαμε αυτό που υπήρχε. Και δεν λέω ότι δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα χάλια και να το ρίξουμε στα βράχια. Προφανώς θα μπορούσαμε. Πάντα υπάρχει το περιθώριο να κάνεις κάτι πολύ χειρότερα από ότι το κάνεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σε όλους αυτούς, και που το γράψαν και εμένα κιόλας και πάντα το αντιμετωπίζω, προσπαθώ να το αντιμετωπίζω με ευγένεια, αλλά με ενοχλεί. Που λένε τώρα είναι καλό το The Press Project. Τώρα. Και λες ρε φίλε, πώς είναι καλό τώρα το The Press Project. Ο άλλος το φτιάξε με το αίμα του. Είναι δυνατόν να έρθω εγώ σε κάτι το οποίο το έχει στήσει κάποιος άλλος με το αίμα του και να πω τι καλά που είναι τώρα, που είναι έτοιμο το χρηματοδοτικό μοντέλο? Ήτανε λίγα τα χρήματα. Και παραμένουν. Είναι, οι μισθοί μας δεν είναι... Δεν έχουμε φτάσει ακόμη τις, τα χρήματα του Στάση που θα ήταν ένα ικανοποιητικό... Mm-hmm. Μια ικανοποιητική αμοιβή για την ποιότητα της δουλειάς που παρέχουμε. Είμαστε λίγο πιο κάτω. Ξεκινήσαμε με μικρότερη αμοιβή. Δεν αντιστοιχούσε σε έναν πλήρη μισθό αρχικά η αμοιβή μας. Αλλά έχει σημασία ότι αυτό μπόρεσε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου χάρη στον εφήμερο. Μπόρεσε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου γιατί αυτό που λέγανε ότι θα είναι ένα μαγαζάκι του ΣΥΡΙΖΑ και το λέγανε και πάλι και άνθρωποι που ήταν στην εκτός του ΣΥΡΙΖΑ αριστερά, αποδείχτηκε ότι δεν ήταν αυτό. Διότι όταν ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, το The Press Project ασκούσε ελεύθερα και επίμονα κιόλας κριτική στην εξουσία, δηλαδή τότε στον ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε αυτό είναι κάτι που δεν το κάναμε εμείς. Αυτά ήταν τα βήματα με τα οποία σιγά σιγά το The Press Project κέρδιζε την εμπιστοσύνη του κόσμου, συντηρώντας ένα μοντέλο επαγγελματικής δημοσιογραφίας από την τσέπη ενός ανθρώπου. Οπότε όταν μιλάμε για τον Κώστα, μιλάμε για έναν άνθρωπο που και ο Θάνος και εγώ τον νιώθαμε φίλο, έναν κοντινό μας άνθρωπο, τον οποίον πενθήσαμε και μας λείπει ακόμα πάντοτε ως φίλος, αλλά ταυτοχρόνως υπάρχει και κάτι που αφορά την ίδια τη λειτουργία του μέσου και αφορά το πώς στείνεται ένα ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης. Εμάς αυτή είναι η ιστορία μας. Δεν λέω ότι μπορεί να γίνει μόνο έτσι και εύχομαι ειλικρινά να υπάρξουν και άλλα πολλά μέσα και μακάρι να υπάρξουν όσο το δυνατόν περισσότερα. Δεν είναι μια πίτα από την οποία αυτό που παίρνει ο ένας λείπει από τον άλλον. Εμείς αυτό δεν έχουμε καμία τέτοια κακία και μικροπρέπεια απέναντι σε άλλα μέσα. Μακάρι να είμαστε 50 ανεξάρτητα μέσα. Αλλά λέω ότι εμάς η δική μας ιστορία είναι αυτή. Έτσι φτιάχτηκε αυτό το μέσο. Και μας φαίνεται ότι υπάρχει ένα ζήτημα ειλικρίνειας και εντιμότητας από την πλευρά μας να μην απολαμβάνουμε επένους που δεν μας ανήκουν. Αν υπάρχει κάποιος έπαινος που μας ανήκει και εμάς, πολύ ευχαρίστως, δεν θα πούμε όχι, αλλά να μην δεχόμαστε συγχαρητήρια για κάτι που δεν έχουμε κάνει εμείς. Παράπονα, δεν θες επένους, δεν θες... Τι θέτε. Τι θέτε. Λοιπόν, σε σοβαρά. Ναι, και πάλι για... Όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, υπάρχουν δύο λόγια. Ένας είναι να συστήνουμε τον Κώστα σε ανθρώπους που άρχισαν να μας διαβάζουν τα τελευταία χρόνια. Και ο άλλος είναι για να θυμόμαστε και το πώς ξεκίνησε και το πώς προχώρησε όλο αυτό μέσα στο The Press Project. Ο Κώστας Εφήμερος ήταν ο ιδρυτής του Μέσου, σαν χθες δεν είχαμε την εκπομπή. Στα 42 του χρόνια έφυγε πάρα πολύ ξαφνικά από καρδιά, 13 Ιουνίου του 2017. Αναπόφευκτα όταν προκύπτει αυτή η μέρα, πάντα σκέφτησα ακριβώς το τι έγινε, τι συνέβη, που το άκουσες και λοιπά. Δεν είναι κάτι παραπάνω από το έκανε την αρχή, έβαλε όλη αυτή τη βάση στην οποία βασίζεται το Press. Σε μια εποχή που φαινόταν εξωπραγματικό να πληρώνεις τώρα συνδρομές στο ίντερνετ για κάτι που είναι τζάμπα και δεν ξέρω εγώ τι, ο Κώστας Εφήμερος είπε ότι εδώ είναι το μέλλον, πάρα πολύ νωρίς, από το 2010-11, πλέον τα μεγαλύτερα ειδησιογραφικά μέσα του κόσμου, μέσα όπως ο Guardian, βασίζονται σε ηλεκτρονικές συνδρομές κλπ. Και παράλληλα το περιεχόμενο να είναι δημόσιο. Και πέρασε πολλά χρόνια παρά το γεγονός ότι γνώριζε ότι επιβαρύνει πολύ σοβαρά την υγεία του. Είπε ότι έφυγε ξαφνικά, αλλά δεν ήταν εντελώς ξαφνικό το επεισόδιο με την καρδιά του. Είχε χρόνια ζητήματα και ουσιαστικά ο γιατρός του έλεγε, ξέρεις τι, δεν πρέπει να δουλεύεις 25 ώρες την ημέρα. Ο Κωστάς τι έκανε, δούλευε 25 ώρες την ημέρα για να στήσει τον όνειρό του. Και έλεγε αυτό ακριβώς, ότι αυτό το πράγμα μπορεί να δουλέψει, βάζοντας την προσωπική του περιουσία, χωρίς να αποκομίζει κανένα απολύτως κέρδος, αποκομίζοντας μόνο άχη και δεν ξέρω εγώ τι. Και χρέη. Και χρέη, εννοείται. Με μεγάλες επιτυχίες, με σχέδια που μπορεί να μην πήγαν όπως τα, όπως τα έπρεπε, αλλά πάντα μεγαλώνοντας λίγο-λίγο το press και σε περίοδους τεράστιας κρίσης, μεγάλων κρίσεων, μάλλον, ο Κώστας ήξερε να, να λέει ότι okay, τώρα γίνεται κάτι συγκεκριμένο και το press να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Είναι ο άνθρωπος που μπήκε μέσα στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, δεν τον ήξερε κανένας από κοντά, έτσι, κλπ. Και μετά το μαύρο και είπε «εγώ θα σας κρατήσω το σήμα». Και έτσι το σήμα της ΕΡΤ για δύο εβδομάδες περίπου έβγαινε με την υποστήριξη του The Press Project μέχρι να το πάρει η EBU και να παίζει διαδικτυακά εκείνες τις δραματικές μέρες μετά το μαύρο στην ΕΡΤ, για παράδειγμα. Και με, και με την κάλυψη του δημοψηφίσματος. Ήταν ένα σοκ για μας όταν έφυγε. Δεν ξέραμε που πάνε τα τέσσερα, για να το πούμε πάρα πολύ απλά. Δεν ξέραμε πού είναι η σερβερ, τι κάνουν αυτά τα καλώδια, έτσι βγήκε το τι μπορεί να πάει στραβά, για παράδειγμα, με τον Κωνσταντίνο, γιατί είχα εγώ μια έτσι νεανική αφέλεια ότι μπορούμε να γυρίσουμε ανασκόψη μόνοι μας. Δεν πήγε καλά αυτό. Τελικά άρχισε να πηγαίνει. Αυτά. Ναι, είχαμε κάνει το πρώτο επεισόδιο που είχε λάβει μέρος και ο Αποστόλης, ο Παρμπαγιάννης. Πολύ ωραίο επεισόδιο είναι αυτό, παρεμπιπτόντως, και έχει μια συνέντευξη από τον Αποστόλη, το οποίο ανέβηκε δύο φορές. Ήταν τόσο μεγάλη, τόσο μεγάλη η επιτυχία. Τελικά την κάνουμε μόνοι μας την ανασκόπηση. Και τώρα μου λέει ο Θάνος, επειδή κάτι θα δοκιμάζαμε να κάνουμε στο στούντιο, μου λέει εντάξει, ακριβώς πριν από 5 χρόνια αυτό κάναμε. Δοκιμάζαμε καλώδια. Και η αλήθεια είναι ότι πριν από 5 χρόνια κάναμε ακριβώς αυτό. Δηλαδή προσπαθούσαμε να καταλάβουμε όλο το σύστημα του πώς λειτουργούσε αυτό το site. Mm-hmm. Ποιος πληρώνει, τι γίνεται με τους servers, με αυτούς που φιλοξενούσαμε τα site τους. Ταυτοχρόνως ήταν διάφορα καλώδια εδώ πέρα που λέγαμε ότι αυτό άμα το τραβήξεις θα σβήσει η ΕΡΤ, θα πάψει να εκπέμπει η ΕΡΤ σε κάποια στιγμή. Ναι, και ήταν όλα. Ήταν ένας άνθρωπος που δούλευε για 10-15 άτομα και αυτό απαντάει και στο κομμάτι του προσωποκεντρισμού, την κριτική την όλη τέτοια. Έκανε τα τεχνικά για να κάνει ο Κωνσταντίνος ανασκόπηση. Έκανε πάρα πολύ δουλειά στην επιμέλεια κειμένων. Εγώ 23-24 χρονών για να μπορώ να γράφω ρεπορτάζ. Έκανε όλα τα προγραμματιστικά. Έκανε πάρα πολλά πράγματα την ώρα που θα μπορούσε να το παίζει αφεντικό. Ή να είναι μόνο δημοσιογράφος και να στηρίζει το όνομά του. Έτσι, ναι. Είναι, γιατί... Ναι. Είναι και αυτό κάτι πάρα πολύ απλό που δεν σκέφτονται πολλές φορές. Και παράλληλα, έχει κάνει και φοβερά άρθρα που έχουν μείνει στην ιστορία. Έχει γράψει, για το μέλλον της δημοσιογραφίας μετά τα Πάναμα. Νομίζω ήταν τότε τα Πάναμα papers. Βγήκαν πολλά papers στη συνέχεια. Είχε δημοσιευτεί διεθνώς. Είχε κάνει ντόρο. Είχε βγάλει μια αποκάλυψη και έχει πλάκα γιατί μας λένε για το ΣΥΡΙΖΑ, μας λένε και για το Βαρουφάκι. Η επαφή, ξέρω εγώ, και η φιλία με τον Γιάννη Βαρουφάκη που μιλάει για τον Κώστα Εφήμερο ξεκίνησε από αποκάλυψη του Κώστα εναντίον του Γιάννη Βαρουφάκη. Με ένα email που έφυγε από το Υπουργείο Οικονομικών και είχε την υπογραφή της Τρόικας, του Κοστέλο, μέσα στην περίοδο της διαπραγμάτευσης. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν λίγο μεγάλη ζημιά, οπότε πάντα εμείς γελάμε λίγο όταν μας λένε «Α, είστε κοντά εκεί, είστε κοντά εκεί, είστε κοντά εκεί». Είναι διακριτή η ρόλη. Τέλος πάντων, αυτό το πράγμα ο Κωνσταντίνος σίγουρα προσπάθησε να το κρατήσει, ότι δεν υπάρχει αφεντικό με τη στενή έννοια του όρου. Προχωράμε. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή φάση του μέσου. Ο Καμαρώνω για την πρωτογενή δουλειά, για τη δουλειά των παιδιών. Γίνονται νομίζω πράγματα που γίνονται όσο σιγά σιγά όπως το έχουμε στο μυαλό μας. Γίνεται σιγά σιγά και αυτό που βλέπετε το ραδιοτηλεοπτικό ήταν ένα στόχος. Μπορεί κάποιος να πει ότι υπό μία έννοια είναι ένα καθημερινό έτσι, από τηλεοπτικό σχολιαστικό πρόγραμμα, καθημερινό. Να τονίσω μία ώρα την ημέρα. Πορευόμαστε με βάση τα οικονομικά δεδομένα πάντα, που σημαίνει ότι προχωράμε βήμα-βήμα, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ανοίγματα. Κανένας δεν έχει περιουσία, κανένας δεν μπορεί να αφήνει χρέη πίσω του. Οπότε όσο αυξάνεται ο αριθμός των συνδρομητών και συνδρομητριών, που αυξάνεται και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό, παρά τις επιμέρους διαφωνίες και δεν ξέρω εγώ τι, κάνουμε κι εμείς παραπάνω πράγματα λίγο. Και άμα το πάρει κάποιος έτσι χρονιά με τη χρονιά, μπορούμε να πούμε ακριβώς και το τι κάναμε και αρθρογράφοι που ήρθανε κάποια στιγμή, ας πούμε, πριν 2 χρόνια, 3, επέστρεψε η Λαμπρινή Θωμά. Σταδιακά το ραδιόφωνο έγινε, ήρθε εδώ στο YouTube. Σταδιακά ξεκίνησαν πολλά παραπάνω πρωτογενή. Άλλοι αρθρογράφοι, Δημήτρης Τσίρκας για παράδειγμα. Το ZIN έγινε έντυπο, υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, αλλά θα καλυφθεί, παραμένει έντυπο μηνιαίο. Και θα έρθουν και ακόμα καλύτερα με τη στήριξή σας, γιατί ό,τι έχουμε κάνει είναι επειδή ο Κώστας έβαλε, και τελειώνω, έβαλε μια βάση και έβαλε το όνειρο. Μίζουμε μέσα στο όνειρο του Κώστα Εφημερού. Ο κόσμος μας εμπιστεύεται και το στηρίζει, όσο μας εμπιστεύεται και όσο το στηρίζει. Οπότε δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα. Να πω και μια παραξενιά μας εδώ πέρα, που σχετίζεται και με την ανάπτυξη του μέσου. Επειδή υπάρχει ισχυρή απεύθυνση του μέσου σε πάρα πολλούς ανθρώπους, έχουμε την μοναδική παραξενιά να είμαστε ένα μέσο που απορρίπτει συνεχώς προτάσεις για συνεργασίες. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μας ζητούν να συνεργαστούν μαζί μας και βλέπουμε και λέμε πάντοτε όχι, δεν έχουμε καμία τακτική συνεργασία απλήρωτη. Αυτό μας έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση με κοντινούς μας φίλους που μας λένε ρε φίλε, εντάξει τώρα είμαι καθηγητής στο πανεπιστήμιο, ξέρω εγώ, δεν ξεκόλα, δεν... και δεν το κάνουμε. Αυτό είναι κάτι που μας στοιχίζει, γιατί θα μπορούσαμε να προσθέτουμε πάρα πολύ περιεχόμενο με ανθρώπους οι οποίοι δεν θα είχαν πρόβλημα να το κάνουν, αλλά δεν το κάνουμε αυτό. Δεν το κάνουμε. Τώρα τις έκτακτες συνεργασίες, αυτό είναι κάτι που είναι πιο δύσκολο. Θα έπρεπε να γίνεται και ο στόχος μας είναι και όλες οι έκτακτες συνεργασίες να πληρώνονται. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι αργή αυτή η διαδικασία της ανάπτυξης του μέσου και περιλαμβάνει όλο ένα και περισσότερο κόπο από τη δική μας πλευρά, αλλά θα το κάνουμε αυτό. Να ρωτάει εδώ ο φίλος Μιλτιάδης αν υπάρχουν εθελοντές. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν εθελοντές. Δηλαδή και οι πρακτικάροι που έρχονται πάντοτε στο πλαίσιο κάποιου προγράμματος από κάποιο πανεπιστήμιο που πληρώνονται. Μπορεί να πληρώνονται λιγότερα από ό,τι θα πληρωνόταν ένας εργαζόμενος, αλλά είναι στο πλαίσιο ενός προγράμματος πρακτικής. Με τον Άτλαντα και λοιπά, όπως γίνεται η διαδικασία. Οποιοςδήποτε τακτικός αρθρογράφος πληρώνεται με το κομμάτι. Εννοείται όποιον βλέπετε εδώ πέρα, σκητσογράφοι, προγραμματιστές και τέτοια, είναι πάρα πολλά. Πολλοί κόσμος μπορεί να μην το καταλαβαίνει αυτό. Το Press είναι ένα πλήρως επαγγελματικό μέσο που βασίζεται μόνο από τα μηνιαία έσοδα από τους ανθρώπους που το στηρίζουν. Και όταν λέω πλήρως επαγγελματικό, σημαίνει ότι εδώ υπάρχει ένα στούντιο, μέσα υπάρχει ένα άλλο στούντιο, από εδώ υπάρχουν γραφεία. Αυτό σημαίνει νίκια, ρεύμα, δεν ξέρω εγώ τι. Η μισθή των ανθρώπων που δουλεύουν full time, η μισθή των ανθρώπων που δουλεύουν part time. Η μισθή των τακτικών αρθρογράφων. Επίσης, όποιον δημοσιογράφο βλέπετε είναι με freelancing, είναι με το κομμάτι επίσης. Οπότε και αυτός έχει πληρωθεί. Ακόμα και αν βλέπετε μια δημοσιογραφική δουλειά, μια έρευνα που είναι μια φορά. Τι άλλο, αρνούμαστε πάρα πολλές φορές στην θελοντική εργασία. Είναι τέτοιες παραξενιές. Υπάρχουν τέτοιες πάρα πολλές παραξενιές. Οριζόντια μισθοδοσία είναι μια άλλη παραξενιά. Να μην είμαστε αφεντικά ενός του άλλου είναι μια άλλη παραξενιά. Το κρατάμε, το προχωράμε. Ναι. Δεν είμαστε και έχουμε κακή σχέση με αυτούς που προσπαθούν ή προσπάθησαν να γίνουν. Λοιπόν, είναι. Πόσα άτομα είσαστε, ναι, 7 η full και μετά. Βάζεις μέσα όλους αυτούς που ανέφερα και βγαίνει. Μια εικοσάδα βγαίνει εύκολα. Ναι, οι υπόλοιποι. Μοντάζ της ανασκόπησης είναι πάρα πολλά. Είναι 15 με 20 άτομα. Ναι, οι αρθρογράφοι του ZIN, οι τακτικοί αρθρογράφοι που δίνουν κάποια άρθρα, αλλά στη βάση μιας διαρκούς συνεργασίας, όχι έκτακτα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Θάνο, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, μια που είναι και μισή, και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με επικαιρότητα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φάρμα των ζώων, μέρος δεύτερο. Μας συγχωρείτε για την αυτοαναφορικότητα. Είναι λίγο επαιτειακό το ζήτημα. Θα τα κάναμε χθες, αλλά ήταν αυτό το τρίμερο. Μας γράφει εδώ πέρα, είναι μια σημαντική μέρα. Έχει μπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο chat του The Press Project, στο chat του ραδιοφώνου μας. Η μουσική που έχετε μου θυμίζει το golf club που πηγαίνω όταν δεν φεύγω τετραήμερο. Δεν ξέρω αν είναι ο πραγματικός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μου φαίνεται πιθανό από αυτά που διαβάζω. Αν και αυτά τα λένε. Αναφορά στο τετραήμερο, δηλαδή. Δεν υπάρχει τριήμερο. Πάντα είναι η έξτρα μία μέρα που κολλάει. Ο Πρωθυπουργός μπήκε και το επίδομα, τα 8,5 χιλιάρικα. Μπράβο, καλοφάγωτα να ευχηθούμε εμείς. Ως αγρότης πήρε επίδομα 8,5 χιλιάρικα, τα οποία έρχονται δίπλα σε ένα άλλο επίδομα που είχε πάρει ως πλημμυροπαθής. Ήταν εκείνο. Πάλι για κάτι υγιές. Εκεί πέρα... αυτά προσθέσετε στο 1,300 που χρωστάει. Όχι, αυτά δεν θα μπορούσε να, να δώσει κάτι για να πληρώσει το 1,300 που χρωστάει. Συνήθως έτσι πάει για τον απλό κόσμο. Θα λαϊκίσω. Δηλαδή, παίρνεις λεφτά και λες, ωραία, τι χρωστάω. Πληρώνω από εδώ, πληρώνω από εκεί. Έτσι, έτσι πάει γενικά. Δεν ξέρω αν έχει κάνει ποτέ μηνύο προϋπολογισμό Μητσοτάκης. Πιστεύω πως δεν έχει κάνει. Νομίζω όχι. Νομίζω όχι. Δεν είναι το δυνατό του σημείο. Λοιπόν. Χταπόδια και Μητσιά το χρωστάω από την αρχή. Ο κόσμος αδειμονεί. Εντάξει, Θάνο, υπάρχει κάποιο θέμα σε αυτά? Είναι και τα δύο για πέταμα, κατά την άποψή σου? Είναι πράγματα τα οποία αδίκως συζητάμε? Εγώ νομίζω ότι ο Μητσιάς δεν είναι. Νομίζω ότι ο Μητσιάς είναι μια συζήτηση. Τα χταπόδια, όχι. Τα χταπόδια νομίζω ότι δεν παρουσιάστηκε καν ως συζήτηση. Έτσι δεν είναι? Είναι χαβαλές τώρα που. Ναι, ναι, ναι. Αν αναρωτιέστε τι συνέβη, επειδή στα social ο κόσμος συζητάει σαν να ξέρουμε όλοι ήδη τι έχει γίνει, οπότε ξαφνικά βλέπεις να γεμίζει το timeline σου με σχόλια για χταπόδια και αναρωτιέσαι τι ακριβώς έχει συμβεί. Υπήρξε ένα άρθρο στην Καθημερινή, είναι κάποιος που έγραφε γιατί δεν τρώει πια χταπόδι, περιγράφει την ευφυΐα του χταποδιού, με έναν τρόπο μάλλον αμφιλεγόμενο, και στη συνέχεια για κάποιον δικό τους σκοτεινό λόγο, η σύζυγος του Πρωθυπουργού, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι και ο Άδωνης Γεωργιάδης, θεώρησαν καλό να αναδημοσιεύσουν στο Twitter αυτό το άρθρο. Μπορεί να είναι φίλοι δηλαδή και να διαβάζουμε, να το υπερερμηνεύουμε εκεί που δεν υπάρχει κάτι, αλλά ήταν κάπως αστείο γιατί καίγεται λίγο ο κόσμος κυριολεκτικά και μεταφορικά, οπότε η ανησυχία αυτή για το χταπόδι ηχούσε κάπως παράτερα. Να πω εδώ ότι η σύνδεση του ηθικού προβλήματος με την νοημοσύνη μου φαίνεται εντελώς ανόητη και ο ίδιος δεν υποτιμώ καθόλου τα επιχειρήματα κατά της κατανάλωσης κρέατος και ψαριών. Δεν είναι δηλαδή... Δεν ανήκω καθόλου σε αυτούς που βρίσκουν τα επιχειρήματα αυτά καταγέλαστα και για να το συνδέσω και εγώ με τον Μητσιά, πράγματι υπάρχουν συζητήσεις οι οποίες εξελίσσονται καθώς περνάει ο καιρός και αλλάζει ο προβληματισμός της εποχής. Είναι σίγουρο ότι αυτά που λέμε σήμερα για τα ζώα και τα αστιάκια που γίνονται σήμερα για τα ζώα σε 10 και σε 20 χρόνια θα ακούγονται πολύ διαφορετικά. Καλά, εγώ θυμάμαι εντωμεταξύ πριν πολύ λίγα χρόνια που είχε ξεκινήσει να εμφανίζεται ο αντισπισισμός που κάνανε κάποιοι αναρχικοί κινητοποιήσεις που φαινόταν καταγέλαστο. Δηλαδή το πόσο έχει πάει προς την κεντρική συζήτηση λίγο-λίγο δεν είναι αμεληταίο. Η αλήθεια είναι ότι ακόμη και στο The Press Project όταν δημοσιεύεται άρθρο τέτοιου περιεχομένου υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι του κόσμου το αντιμετωπίζει με άγρια ειρωνία. Εντελώς αδική κατά την άποψή μου και πολύ, πολύ άστοχη. Εγώ τρώω κρέας, οπότε δεν το λέω ως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποφασίσει ότι έχει ταχθεί σε αυτόν τον σκοπό, αλλά καταλαβαίνω απολύτως τη σοβαρότητα του προβλήματος, δεν το υποβαθμίζω και είμαι εντελώς βέβαιος ότι αυτό είναι ένα από τα πράγματα, το έλεγε ο Ζάμπρας κάποια στιγμή αυτό, ότι τα αστεία που λέμε τώρα για τα σουβλάκια θα είναι μετά από λίγο καιρό τα αστεία του εξιστηθίου στο τραπέζι που έλεγε Καλαμπούρια για τους Αλβανούς τη δεκαετία του 90 και νομίζω ότι αυτό έτσι είναι. Είδα το... Έχεις δει αυτή τη μία ώρα του Ricky Gervais το stand-up comedy που έκανε, που έχει και ένα κομμάτι για το αρκετά αμφιλεγόμενο πάλι, που μιλούσε για τρανς και λεσβίες. χονδρικά ηρωνεύεται τις πολιτικές ταυτότητες σε σχέση με την κωμωδία. Ένα από τα πράγματα που λέει είναι αυτό, ότι δεν μπορείς να προβλέψεις τι θα προσβάλλει σε λίγο, τι θα προσβάλλει σε κάποια χρόνια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το τι προσβάλλει τώρα μπορούμε να το πούμε. Λοιπόν, για το Μητσιά, δέχεσαι να συζητήσεις, Θάνο, ή απεργείς? Θέλω να πω ότι η συζήτηση για τα χταπόδια έχει πάει αρκετές εβδομάδες, γιατί είχε ξεκινήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έγινε μια κόντρα μέσα στην Κεντρική Επιτροπή, αν δεν κάνω λάθος, του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε βγει ο Πολάκης και είχε κάνει κριτική στην Αυγή για το ότι έπαιζε μία μέρα και λέει αντιπολίτευση με τα χταπόδια κάνει η Αυγή, είπε ένα τέτοιο, με το γνωστό έτσι, τρόπο του, και εννοούσε ότι ένα από τα χτυπήματα στο πρώτο σέλιδο της Αυγής μίας ημέρας ήταν η στήλη του Πέτρου Κατσάκου για τα ζώα. Του είχε απαντήσει ο διευθυντής της Αυγής και γίνει ολόκληρο θέμα στο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό δεν είναι, έχει όντως δύο εβδομάδες, δεν είναι υπερβολή. Δηλαδή τα χταπόδια είναι στην επικαιρότητα, και ένας φίλος στα social σχολεία και σωστά ότι κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ να επιβάλλει θέμα στην ατζέντα. Το συζητούσαν πρώτοι ΣΥΡΙΖΑΙ και ξαφνικά το συζητάνε και οι δεξιοί. Λίγο γίνονται κατακτήσεις. Στην περίπτωση του Μητσιά, ο Θάνος είναι πολύ πιο επιφυλακτικός ως προς το αν έχει νόημα μια τέτοια συζήτηση. Εγώ να κάνω ένα σύντομο σχόλιο. Διάβασα και την ανάρτηση του πολύ καλού συνεργάτη μας, του Δημήτρη του Τσίρκα, τον οποίον εκτιμώ απεριόριστα, είναι ένας άνθρωπος που έχει πάντα δίκιο. Δεν είμαι σίγουρος ότι συμφωνώ απολύτως με αυτό που λέει. Λέει ότι ουσιαστικά είμαστε ένα ιερατείο που αυτοθαυμάζεται κατακεραυνώνοντας τους αντιπάλους. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι μισό δίκιο. Οπωσδήποτε υπάρχει ένα τέτοιο στοιχείο. Και καταλαβαίνω την κριτική σε αυτό, αλλά ταυτοχρόνως είναι και άνθρωποι που γράφουν ότι, ξέρετε κάτι, αν δεν ανήκετε στις ομάδες που καταπιέζονται από αυτά τα σχόλια, που ακούνε καθημερινές προσβολές, μη μας κουνάτε το δάχτυλο για το πόσο δεν χρειάζεται αυτό. Πείτε τα μεταξύ σας ή πείτε τα σε αυτόν που πέταξε την κοτσάνα. Γιατί αυτό είναι στην πραγματικότητα. Είναι ένα ατυχές σχόλιο. Ξεκινάμε τα βασικά. Εγώ περίμενα να ξεκινήσω με το τι είπε ο Μητσιάς. Πήγαμε στο ποιο είναι ο Μητσιάς. Δεν έχω τόσο χρόνο. Όχι ρε παιδιά, ποιο είναι ο Μητσιάς τώρα. Αφήστε μας ήσυχους, γκουγκλάρετε. Δεν τρέπεσε λιγάκι? Όλα εδώ θα τα μάθετε. Αμάν δηλαδή. Λοιπόν, τέλος πάντων, είπε το πάρα πολύ κλασικό και στερεοτυπικό: δεν έχω πρόβλημα με τους ομοφυλόφιλους, αρκεί να μην προκαλούν. Αυτό για κάποιο λόγο έπαιξε σε τίτλο συνέντευξής του, το οποίο δεν το κατάλαβα ακριβώς το γιατί έγινε. Αυτό προκλήθηκε ένας άλλος στο social media. Είχαμε καιρό ασχοληθούμε με αυτή την ατάκα. Το λες και παγίδευση πάντως το να πει. Εντάξει, κάνεις αυτή την ερώτηση σε έναν μεγάλο άνθρωπο, το ρωτάς τώρα εσύ τι γνώμη έχει, τι σημασία έχει. Εγώ συμφωνώ με την. Νομίζω ότι η Έφη Γιαννοπούλου το έγραψε αυτό. Ότι θα πρέπει να σταματήσει να γίνεται αυτή η ερώτηση. Το ρωτάς τον άλλο να σου πει δηλαδή αν τους δέχεται, αν δεν τους δέχεται, είναι σε κάποια επιτροπή, ας πούμε, που θα πρέπει να αποφασίσει αν θα είναι αποδεκτή κοινωνικά η ομοφιλοφιλία ή όχι. Τι είναι ακριβώς, ποιο είναι το νόημα αυτής της ερώτησης? Προκειμένου να πει ναι, κανένα πρόβλημα, όλα cool και να του πούμε μπράβο, ή διαφορετικά να πει κάτι που είναι ενοχλητικό, παροχημένο, σεξιστικό, ομοφοβικό και να τον κατακεραυνώσουμε? Δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Τέλος πάντων, εγώ έχω απλώς πρόβλημα όταν συμβαίνει αυτό το πράγμα και μονίμως μονοπολούν τη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη δημόσια συζήτηση, θέματα που εντάξει δεν τα θεωρώ και πάρα πολύ σημαντικά. Μπορεί να πει κάποιος ότι ήταν τρίμερο ρε παιδί μου, οπότε χαλάρωνε ο κόσμος, αλλά δεν ξέρω, ειδικά για τα πολιτικά τέλος πάντων σε Facebook και Twitter, πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Μπορεί να γίνεται ένα top θέμα να συμβαίνει που είναι πιο πολύπλοκο και εμείς ασχολούμαστε με τη δήλωση που είπε κάποιος κάπου κάτι. Και αυτό είναι και το ζήτημα που θέτουν αυτοί που δεν τους αρέσει αυτή η τακτική. Δεν λέμε ότι δεν είναι σημαντικό. Λέμε ότι κάποιες φορές λίγο. Okay, υπάρχουν και άλλα. Δηλαδή, περνάει μια ολόκληρη μέρα, δύο, και είναι μονίμως τι είπε αυτός και τι είπε αυτός και τι είπε αυτός. Και πολύ συχνά είναι απλά μια δήλωση. Δεν είναι μια πρακτική που έκανε αυτό και κάπως δείχνει ένα κοινωνικό πρόβλημα. Ας πούμε, αυτό μόνο. Ναι, και είναι και δύσκολο το να μπορέσει κανείς να κρατήσει μια πιο λοξή μοναχική στάση. Και να βγάζει επεισόδια για την τραπ. Ναι. Για παράδειγμα. Πολύ μοναχικό. Ναι. Να μπορέσει δηλαδή να ακολουθεί τον χαβά του, ας πούμε, να λέει αυτό που θέλει να πει. Αν κρίνω από τα υβριστικά σχόλια που έχουν φτάσει ως εμένα και να σκεφτείς ότι τα υπόλοιπα δεν τα διαβάζω, δηλαδή πρέπει να μου το στείλει, όχι μη σας λέω τους τρόπους. Ναι, δεν διαβάζω τα σχόλια, παιδιά, τι να κάνουμε. Φαίνεται ότι υπάρχουν υπεράσπιστες της τραπ που θα νόμιζε ότι είναι πολύ περίεργο. Νομίζω ότι η τραπ είναι λίγο σαν το κλάσιμο. Δηλαδή είναι κάτι πολύ κοινό, αλλά χωρίς υπερασπιστές. Δεν είναι ότι θα πει κάποιος ότι ναι, αλλά είμαστε και εμείς που. Και θα έρθει μετά, ας πούμε, θα βγει μπροστά για να πει ότι κάτω τα χέρια. Φαίνεται ότι υπάρχει όμως. Υπάρχει αυτό. Στην ανασκόπηση που κάναμε, προσπαθήσαμε να ασχοληθούμε με τα επιχειρήματα, να το σκεφτούμε δηλαδή ως πολιτιστικό φαινόμενο και να κουβεντιάσουμε λίγο το πώς λειτουργεί αυτό. Μου γράψανε για την σύγχυση με την ραπ. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται εδώ πέρα. Μπορεί κανείς να πάρει την αυτοκατανόηση ενός μουσικού είδους, αυτό είναι μεθοδολογικό, και να πάρει ας πούμε τους καυγάδες που έχουν γίνει μεταξύ των διαφορετικών εκδοχών της τραπ. Μην νομίζετε, χρειάστηκε να τα διαβάζω αυτά. Τα αγνόησα. Γιατί πιστεύω ότι από την απόσταση που το κοιτάζω και υπό το πρίσμα των ερωτημάτων που με ενδιαφέρουν, οι διαφορές αυτές δεν είναι αρκετά ουσιώδεις, παρότι αυτοί μπορεί να παίζουν ξύλο για αυτές τις διαφορές. Αλλά οι διαφορές, αυτό ισχύει και με το κουκουέ μουλού και το μουλού κουκουέ, που το συζητάμε αστειευόμενοι. Προφανώς υπάρχουν διαφορές που κάνουν τους ανθρώπους να τσακώνονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κανείς υποχρεωμένος, όταν αναλύει το φαινόμενο, να συμμερίζεται αυτές τις διακρίσεις και να μην θεωρεί ότι το φαινόμενο έχει κάποια κοινά που του φαίνονται σημαντικότερα. Οπότε ο τρόπος με τον οποίο εικονίζονται γυναίκες, τα χρήματα και αυτή είναι μια συζήτηση η οποία δεν γίνεται πρώτη φορά. Έχει πολλά κοινά και έχουμε πολλά να κερδίσουμε από τη συζήτηση που έχει ήδη γίνει. Και το βασικό είναι αυτό που λέγαμε. Οι μελέτες έχουν ήδη γίνει, δηλαδή έχει τεθεί αυτό το ζήτημα και επιστημονικά. Δηλαδή, εντάξει, προφανώς δεν είναι το ίδιο είδος, αλλά τα ζητήματα που τίθενται στο κομμάτι που δείξαμε ήταν κοινά. Ναι, και εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει υπεράσπιση. Επίσης να πω ότι δεν ήταν εντελώς θάψιμο, δηλαδή δεν ήταν το. Ήταν θάψιμο, ναι, αλλά δεν ήταν το να απαγορευτεί και τέτοια και τι είναι αυτά. Σωστά, εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι δεν αρέσει. Η αλήθεια είναι ότι το να πεις να απαγορευτεί. Θα είναι. Ναι, συγγνώμη, πες τα. Όχι. Το να πεις ότι δεν θα απαγορευτεί κάτι. Είναι κάτι που δεν υπάρχει μέσα στον ορίζοντα των πιθανοτήτων. Mm. Δεν είναι δηλαδή ότι μιλάει κανείς από τη θέση του Υπουργού Προπαγάνδας, Υπουργού Λογοκρισίας, που θα αποφασίσει τι θα ακούνε οι υπόλοιποι. Συζητάμε όπως συζητάνε άνθρωποι που κρίνουν τα πολιτιστικά είδη που έχουν μπροστά τους. Και αυτό καλό είναι να γίνεται με μια ειλικρίνεια. Αυτό λέμε τώρα. Θα ήταν πολύ διαφορετικό να λέει κανείς ότι αυτό που κάνετε είναι λογοκρισία. Αυτό το ακούμε πολύ συχνά. Ας πούμε, όταν διαγράφω σχόλιο, εγώ διαβάζω ένα σχόλιο. Mm-hmm. Δεν μ' αρέσει. Ναι. Αυτό είναι τα γενές. Mm-hmm. Παπ! Διαγραφή τουλάχιστον. Χαριστικά μπορεί να μην πέσει αμέσως στο blog. Αλλιώς διαγραφή και blog. Είναι αυτό λογοκρισία? Όχι, βέβαια. Όλος μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Σπίτι μου να μην τα λέει. Δεν είναι, δηλαδή, είναι στον τοίχο σου. Ο άλλος θέλει να κάνουμε και παρέα, δηλαδή. Θέλει να έρχεται να μου χτυπάει το κουδούνι, να κάθεται στο σαλόνι μου, να φτιάχνω εγώ τσαγάκι και να ακούω τον πινελίκι του. Όχι. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Δεν είναι ζήτημα ελευθερίας της έκφρασης αυτό. Μπορεί να πάρει μια ντουντούκα, να βγει στους δρόμους και να φωνάζει. Κανένα πρόβλημα. Αλλά το να διαλέγω εγώ τι θα ακούω, τι θα φτάνει, πόση μπόχα θα φτάνει μέχρι τα δικά μου αυτιά, ενώ. Βρυσίδια, προσβολές, αυτά που προσπαθεί ο κόσμος να σε ενοχλήσει με κάποιον τρόπο, νιώθει ότι θίγεται και θέλει να αντιδράσει. Αυτά δεν υπάρχει κάποιος λόγος να τα ακούμε. Κανένας, απολύτως. Δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα ελευθερίας του λόγου που να λέει ναι, παιδιά, βεβαίως, ελάτε εδώ, έχω εκδοτικό οίκο, εγώ θα σας κάνω τα εκτυπωτικά έξοδα, να το βγάλετε βιβλίο, να με βρίζετε. Άλλο είναι το ένα, άλλο το άλλο. Ασχοληθείτε με την τραπ μέχρι ο Ερντογάν να φτάσει Ιούνιο. στα σχόλια. Επίσης, να ξέρετε ότι δεν έχει γίνει τυχαία. Δεν ξέρω αν το θυμάστε ή αν το έχετε μάθει, ότι έχουμε γυρίσει ένα τραγούδι και βίντεο κλιπ τραπ με την πολύτιμη συνεισφορά και ερμηνεία του γνωστού τράπερ Τραπουλή, τον οποίο τον ευχαριστούμε και πάλι για την τιμή που μας είχε κάνει πριν. Σε αυτό το στούντιο θέλω να πω ότι είναι κάποιες σκηνές είναι γυρισμένες. Ναι, σε αυτό εδώ το στούντιο. Και εκτότε δεν έχει βγάλει άλλο κομμάτι. Ήταν μια φορά στο The Press Project, τελείωσε. Το κομμάτι λέγεται SMS. Είναι... Και ξέρουμε πώς γυρίζεις τραπ κομμάτι. Αυτό θέλω να πω. Αυτό όντως έχει μια... Έχει μια διαδικασία, πήγα να το πω τέχνη λίγο. Αλλά αυτά τα καταλαβίστηκα εκεί με τα λόγια, επειδή μάθαμε εκ των πραγμάτων πώς γίνεται. Είναι βιοχημικοτεχνολογικοί οι λόγοι, να το πούμε έτσι. Δεν είναι ακριβώς τραγουδιστικοί. Ανήκουν, ένα κομμάτι ανήκει στη βιοχημία, ένα κομμάτι ανήκει στην ηλεκτρονική, την ψηφιακή τεχνολογία. Mm. Δεν ανήκει πάντως στην τέχνη του τραγουδιού, μιλώντας εντελώς πρακτικά. Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν μιλάμε αξιολογικά. Αξιολογικά ως κάποιος που το προσπάθησε. Ακριβώς. Ακριβώς, ναι. Ας κάποιος προσπάθησε να τραγουδήσει τους στίχους μέχρι να του πούνε ότι ξέρεις τι, δεν γίνεται έτσι. Τα στέλνουμε και κάνουν ψηφιακή επεξεργασία άλλοι. Εσύ απλά θα μιλάς. Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Λοιπόν, έχουμε 7 λεπτά. Πάμε, Θάνο. Τελευταία 7 λεπτά. Νομίζω πάμε ότι είναι η ώρα για hardcore επικαιρότητα. Σήμερα σας έχουμε πάρα πολύ λάσκα. Θέλω να πω. Θα ασχοληθούμε με κείμενα. Mm-hmm, ωραία. Mm-hmm. Κείμενα. Βγάλανε κάποιοι τώρα πανεπιστημιακοί και ερευνητές. Oh, έλα καημένε τώρα, μην ακούω τώρα. Από 50 χώρες, oh, είναι περισσότεροι από 700. Τώρα βλέπουμε κάτι ονόματα εδώ πέρα από τα πιο γνωστά, ας πούμε, τα πιο δημοφιλή. Judith Butler. Έλα τώρα. Slavoj Žižek. Ποιος είναι αυτός. Silvia Federici. Έλα τώρα, έλα καημένη τώρα φεμινίστρια. Θα πούνε τώρα και θα πούνε γιατί, ξέρω εγώ, γιατί τον Ντόροβα και τον Μπράουν δεν σου έκανε τέτοιο, για να δείξουν ότι τους ξέρουν, καταλαβες. Αυτό θα γίνει στα σχόλια. Τέλος πάντων, η επιστολή είναι «Σεβαστείτε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα». Ολοφάνερα τουρκική και σιριζέικη προπαγάνδα, καθώς κάποιος τους είπε ότι δεν σέβονται, η κυβέρνησή μας δεν σέβεται το Δημόσιο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Δεν τους είπε κανένας ότι η πρακτική, οι περισσότεροι αστυνομικοί, οι λιγότεροι φοιτητές είναι κάτι που δείχνει σεβασμό στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Είναι μετά από Διεθνή Πρωτοβουλία Πανεπιστημιακών και Ερευνητών Ερευνητριών με αφορμή το νέο νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση που υπονομεύει με απόλυτο τρόπο τη λειτουργία του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Εμείς μαθαίνουμε ότι τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, παρά την ισχνή κρατική χρηματοδότηση, έχουν αξιοσημείωτες διεθνείς επιτυχίες, χάρη στη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση του διδακτικού και διοικητικού της προσωπικού, συκοφαντούνται αμήλικτα ως χώρια νομίας στα ΜΜΕ. Α, κράζουν και τα ΜΜΕ, ναι. Ξέχασα να το πω αυτό. Που υποστηρίζουν την κυβέρνηση και ελέγχονται από αυτήν. Έχει αναφορά και στους ρεπόρτερς χωρίς σύνορα. Παιδιά, είναι οργανωμένη συνωμοσία, στην πανεπιστημιακή αστυνομία. Στις επιθέσεις, τώρα κάποιος τα σφύριξε. Διαβάζουν πολύ. Αν δεις αυτοί, διαβάζουν κάτι. The Press Project, FCN, TVXS, Αυγή, ντοκουμέντο, δεν ξέρω τι διαβάζουν. 700 λοιπόν υπογραφές. Μπράβο στην κυβέρνηση που κατάφερε με αυτές τις νομοθετικές ρυθμίσεις να ασχολείται όλη η πανεπιστημιακή διανόηση μαζί μας με νομοσχέδια. Εντάξει, δεν έχει τοποθετηθεί βέβαια ο Τιτάνας του ακαδημαϊκού χώρου Άγγελος Συρίγος, ο γίγαντας... Νομίζω ότι θα έλεγε στο Στάθη Καλύβα. Στάθης Καλύβας, ναι, έρχεται. Και ένα-δύο ακόμα περίεργοι που τους έχω στο νου μου, αλλά εντάξει. Και λοιπά. Δεν έχουν τοποθετηθεί αυτοί οι γίγαντες της διανόησης. Δεν είναι σε αυτές τις υπογραφές. Μην ψάχνετε. Αλλά είναι μια παρέμβαση. Απλά θα θάψω τα ΜΜΕ, αλλά okay, είναι μια παρέμβαση. Είναι μια παρέμβαση και είναι μια ευχάριστη παρέμβαση. Είναι καταξιωμένοι επιστήμονες. Κάποιοι από αυτούς είναι σε πολύ καλά πανεπιστήμια. Κάποιοι από αυτούς έχουν γράψει πολύ πολύ γνωστά βιβλία που έχουμε διαβάσει, μελετήσει, σχολιάσει. Βιβλία σε κάποιες περιπτώσεις έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά. Και το ζήτημα είναι ότι εδώ πέρα υπάρχει μια διεθνής που αντιλαμβάνεται ακριβώς που πάει το πράγμα, δηλαδή την επίθεση στο δημόσιο πανεπιστήμιο και ως προς το ζήτημα του αυταρχισμού το οποίο θέτουν μιλώντας για την αστυνομία στο πανεπιστήμιο και για τα επεισόδια στην Θεσσαλονίκη και ως προς το ζήτημα της δημόσιας χρηματοδότησης. Γενικά όταν λέμε ότι, ότι πουθενά στην Ευρώπη δεν μπαίνει η αστυνομία στα πανεπιστήμια, κάπως προκαλεί λίγο το ενδιαφέρον. Κοίτα τι κάνει η Ελλάδα. Βάζει αστυνομία στα πανεπιστήμια. Είναι πρωτάκουστο για κόσμο που είναι στην μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, στη Δύση. Το κάνει και ο Ερντογάν, ο φίλος μας που θα φτάσει Ιούνιο, όπως μας γράφουν στα σχόλια. Αυτό, οπότε ο άλλος είναι λογικό να ασχοληθεί. Δεν ξέρω βέβαια, ναι. Αυτοί πρέπει να τους καταγγείλουμε, γιατί διασύρουν τη χώρα στο εξωτερικό, τη συκοφαντούν, όπως ο Ιάσονας Αποστολόπουλος, που επιβεβαιώθηκε, πάλι, που επιβεβαιώθηκε πάλι για τα pushbacks από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ. Πάνω την κατάλληλη στιγμή. Διευρύνεται η συνωμοσία, Κωνσταντίνε, γιατί πάνω εκεί που τρεις φορές ο οικονόμου αναφέρει τον Αποστολόπουλο σε τρεις ενημερώσεις και σχολιάζει ο Αποστολόπουλος και λέει: ευχαριστώ κύριε εκπρόσωπε που για τρίτη φορά μιλάτε για τα pushbacks που κάνουμε και στέλνετε το μήνυμα. Να σου και η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, κάτι ΜΚΟ, που λέει τώρα για μερικές χιλιάδες πρόσφυγες που επαναπροωθήθηκαν. Το ζήτημα είναι ότι επιχειρείται να εμφανιστεί αυτό ως κάτι το οποίο προωθεί μια κάποια περσόνα. Καταλαβαίνεις, σαν να είναι μια φιγούρα, ένα περιθωριακό celebrity του διαδικτύου, ας πούμε, ο διασώστης. Mm-hmm. Ενώ έχουμε σιγά σιγά σωρία διεθνών οργανισμών που δεν ξέρω δηλαδή τι ακριβώς περιμένουμε, τι κύρους περιμένουμε να είναι. Λοιπόν, θα να πούμε από μια κουβέντα για την Λάρκο και την Νοβάρτης πριν να κλείσουμε. Α, εγώ ήθελα πολύ Γνάδη. Έχουμε 2 λεπτά, όλα γίνονται. Σε φάγαν τα χταπόδια. Τι να σε κάνω, αυτό είναι το επίπεδό σου. Λοιπόν, πάμε να. Τι θέλεις να πεις για τον. Όχι, πες Νοβάρτης. Λοιπόν, είχαμε απαλλακτική πρόταση από τον εισαγγελέα του Ειδικού Δικαστηρίου περί ποινικής ευθύνης υπουργών. Προτείνει απαλλαγή της δημοσιογράφου Γιάννας Παπαδάκου. Αν δεν έχετε δει τη συνέντευξη που μας έδωσε πριν από λίγες μέρες, να την δείτε. Του εκδότη και δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη, του εκδότη Γιάννη Φιλιππάκη και του δημοσιογράφου Αλέξανδρου Τάρκα. Παρόλα αυτά, αυτό το ακούς και λες, εντάξει, είναι μια ανάσα αυτό. Έχουμε μια εισαγγελική πρόταση που λέει να μην παραπευθούν δημοσιογράφοι οι οποίοι ερευνούν το σκάνδαλο, έχουν ερευνήσει και γράψει για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διαβάζουμε, πρότεινε την παραπομπή της Ελένης του Λουπάκη, των 2 εισαγγελέων συνεργατών της και του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου. Η Ελένη του Λουπάκη χειρίστηκε την προκαταρκτική έρευνα, απέστειλε το φάκελο για τους πολιτικούς στη Βουλή, όπως και οι συνεργάτες, σε επίκουρη εισαγγελική λειτουργή, Χρήστος Τζούρας και Στέλιος Μανώλης. Τώρα αυτό. Είναι συνεργάτης, είναι εισαγγελία διαφθοράς. Ναι, εντάξει, αυτό τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι δυσάρεστο, αλλά τουλάχιστον έχουμε ένα κομμάτι μιας αθωωτικής πρότασης για τους δημοσιογράφους που ενεπλάκησαν σε αυτήν την υποτιθέμενη σκευωρία, δηλαδή το καραμπινάτο σκάνδαλο Νοβάρτης που επιχειρείται να περάσει ως σκευωρία. Θάνο, επειδή ήταν και τέτοια υπόθεση τόσο τρύπια. Δηλαδή, είχαμε την Παπαδάκου να μας λέει: εδώ μου φέρανε λάθος εκπομπή. Λέγανε ότι κατηγορούμε για άλλη εκπομπή και μου φέραν στην ανάκριση λάθος εκπομπή για να απολογηθώ πάνω σε αυτή. Παράδειγμα, στο Βαξεβάνη λέγανε ότι η λάθος ημερομηνία της κατάθεσης, μιας από τις καταθέσεις που είχε δημοσιεύσει της προστατευόμενης μάρτυρας και Ελέση. Λοιπόν, μικρή διακοπή λίγων δευτερολέπτων για να κλείσουμε για τους περιφερειακούς. Θα δώσεις περιορίες τώρα, χαμός. Το αφεντικό τρελάθηκε. Δύο λεπτάκια. 2 λεπτά τα δίνω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θάνο, ήθελες να πεις για το κείμενο των υπογραφών για την δίκη του Λιγνάδη. Δίκη Λιγνάδη και για τις πρακτικές της υπεράσπισης του Δημήτρη Λιγνάδη, δηλαδή το συνήγορο του κατηγορούμενου, τον Αλέξη Κούγια, ο οποίος έχει προσπαθήσει να μονοπολίσει τη δίκη. Νομίζω με τον Κωνσταντίνο συμφωνούμε ότι αυτό είναι τακτική. και επιτιθέμενο στα θύματα που καταθέτουν με μηνύσεις, με απειλές για μηνύσεις, με στοχοποίηση δημοσιογράφων, ακόμα και με λεκτικές επιθέσεις έξω από το δικαστήριο σε γυναίκες που βρίσκονται εκεί, με την ιδιότητά τους, συνδικαλιστική ιδιότητα για παράδειγμα. Και ουσιαστικά σε τέτοιες περιπτώσεις θεωρούμε ότι πρέπει να γίνονται και τα δύο, δηλαδή να μένεις και στην ουσία τι συμβαίνει στη δίκη Λιγνάδη, κατέθεσε ο Νίκος Σίγμα κλπ. Που μπορείτε να τα διαβάσετε στο The Press Project. Αλλά και να υπάρχει και μια απάντηση σε αυτό. Δεν γίνεται να περνάνε έτσι. Και επειδή στοχοποιούνται άνθρωποι, και επειδή είναι και πάλι πολλές φορές σεξιστικός και ομοφοβικός ο λόγος του Αλέξη Κούγια. Είναι η πάγια τακτική του. Δηλαδή, πάντα όταν αναλαμβάνει μια τέτοια υπόθεση, ξέρει τι θα επακολουθήσει. Απλά νομίζω ότι είναι πρωτοφανής αυτός ο εκφοβισμός. Δηλαδή έχουμε μονίμως αυτές τις απειλές για μηνύσεις κλπ. Τέλος πάντων, άνθρωποι του θεάτρου και δημοσιογράφοι συνυπογράφουμε μία επιστολή απέναντι στις πρακτικές του Κούγια και μάλιστα πολλές φορές είναι και λίγο... Υπάρχει μια ιεροσυλία, ας πούμε. Λέει, γράφουμε για παράδειγμα. Δεν δίστασε μάλιστα να εμπλέξει το όνομα ακόμα και του Μάνου Χατζηδάκη, του Κάρολου Κούν, προσπαθώντας να ταυτίσει την ομοφιλοφιλία με την παιδεραστία, γυρίζοντα μας πίσω στην αλήθεια του μνήμης εποχή της αυριανής. Δεν μπορούμε να μην ανησυχούμε και για τον τρόπο που στοχοποιούνται οι δημοσιογράφοι, που απλώς κάνουν τη δουλειά τους, επειδή επέλεξαν να την κάνουν με έναν τρόπο που δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κυρίου Κούγια και του πελάτη του. Μιλάω για πρώτο πληθυντικό συνυπογράφουμε, γιατί έχουμε βάλει τις υπογραφές μας, όπως όλοι και όλες οι δημοσιογράφοι του The Press Project, στους 343 ανθρώπους που είναι κάτω οι υπογραφές μας από τη συγκεκριμένη επιστολή. Και εγώ νομίζω ότι σε αυτό χρειάζεται μια ισορροπία, δηλαδή να υπάρξει απάντηση στις χιδεότητες του δικηγόρου και ταυτοχρόνως να επιμείνουμε πάρα πολύ στην ενοχή του κατηγορούμενου. Γιατί είναι προφανές ότι αυτός είναι ο στόχος. Mm-hmm. Να συζητάμε δηλαδή να καταθέτει ο Νίκος Σίγμα για τον βιασμό του και εμείς να συζητάμε ότι ο άλλος είπε πατσαβούρες στις δημοσιογράφους του παρατηρητηρίου. Είναι ανεπίτρεπτο να το λέει αυτό. Πρέπει να κάνουμε και τα δύο. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε και τα δύο. Να συζητούμε ταυτοχρόνως δηλαδή και για τη χιδεότητα, γιατί, αλλά και για το ίδιο το γεγονός στο οποίο επιμένουμε να εστιάζουμε, δηλαδή την ενοχή του κατηγορούμενου. Γιατί έχει σημασία η συμπεριφορά του δικηγόρου? Έχει μια σημασία, διότι ο λόγος για τον οποίο μπορούν να συμβούν αυτά τα εγκλήματα, όλη αυτή η χειραγώγηση που περιγράφεται, που παγιδεύονται τα θύματα σε κακοποιητικές σχέσεις με ανθρώπους σαν τον Λιγνάδη, έχει σχέση ακριβώς με το τι γνωρίζουν ότι θα αντιμετωπίσουν αν κάποια στιγμή αποφασίσουν να μιλήσουν. Και γι' αυτό έχει σημασία να προστατεύονται τα θύματα από αυτού του τύπου τις προσβολές, προκειμένου να προστατευτεί ακριβώς η μελλοντική δυνατότητα άλλων θυμάτων να περιγράφουν την κακοποίησή τους και να μην νιώθουν μόνοι και απροστάτευτοι όταν θα βρεθούν αντιμέτωποι με ανθρώπους σαν τον Κούγια. Λοιπόν. Κλείνοντας, αύριο ξεκινάει η δίγη της Χρύσης Αυγής στο εφετείο, σε δεύτερο βαθμό. Υπάρχει κινητοποίηση για τις 9. Εκεί που βρεθήκαμε, έτσι όμορφα, στις 7 Οκτωβρίου του 2020, να διαβάσετε και το κείμενο της Γεωργίας Κρυεμπάρδη για τη δίκη που ξαναξεκινάει. Τώρα είναι προτάσεις, θα διαβάσετε. Καμιά φοβερή, δύο φοβερές συνεντεύξεις, Λαμπρινή Θωμά με κάμερα τον Νίκο Βεντούρα, με δύο γυναίκες Αφγανές ακτιβίστριες που έχουν φύγει από το Αφγανιστάν και βρίσκονται στην Ελλάδα. Στο Αφγανιστάν η ειρήνη είναι μόνο μία λέξη, είναι μία δικαστής και μία δημοσιογράφος. Διέφυγαν, βρήκαν καταφύγιο στη χώρα μας, μιλούν στο The Press Project για τη ζωή και τους αγώνες τους. Φιλοξενούνται σήμερα στο σπίτι της Ελπίδας στην Θεσσαλονίκη. Η Λαμπρινή και ο Νίκος βρέθηκαν εκεί. Υπάρχει και σε βίντεο. Να το δείτε το βίντεο, είναι φοβερό την ώρα που λέει για κοριτσάκια που κλαίνε που δεν μπορούν να πάνε σχολείο γιατί οι Ταλιμπάν δεν τα αφήνουν. Ή περιγράφει πως 5 χρόνια στο σπίτι και εργαζόταν κρυφά σε αυτή την οργάνωση για τα δικαιώματα των γυναικών. Και οι δύο συνεντεύξεις έχουν πάρα πάρα πολύ Mm-hmm. Ενδιαφέρον. Είχαμε και το ζήν το Σαββατοκύριακο. Αν κάνατε κάτι καλύτερο το τρίμερο γενικά, να διαβάσετε. Υπάρχει και κείμενο, για παράδειγμα, του Στρατή Μπουρνάζου για τον Κούγια, δηλαδή τον Δημήτρη Λιγνάδη, όπως είναι ένα μέρος του τίτλου. Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Φάρμα των Ζώων. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα να έχετε. Να κάνετε υπομονή. Μην κάνετε έτσι. Δεν χρειάζονται τώρα ούτε κλάματα, ούτε φωνές, ούτε τίποτα. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί. 23 ώρες και 54. Σε 24 ώρες. Πάλι μαζί. Γεια σας. Φιλάκια. Γεια πολλά.